program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prace nad prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie na finiszu. Jutro w Sejmie trzecie czytanie. Komisja Europejska pozwie Polskę za odmowę przyjęcia uchodźców. Dziś ogłosi decyzję. Ze świata płyną słowa krytyki pod adresem amerykańskiego prezydenta, który uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. Jutro w Sejmie trzecie czytanie prezydenckich projektów zmian w sądownictwie. Posłowie z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pracowali nad nimi do drugiej w nocy. Przegłosowali kilkadziesiąt nowych poprawek PiSu do projektu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Odrzucili poza jedną poprawki opozycji. Minister w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha po posiedzeniu komisji mówił, że z obecnego kształtu projektów prezydenckich jest zadowolony. Możemy być zadowoleni z tych poprawek, dlatego że one odwzorowują te pierwotne idee zawarte w projektach prezydenckich. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej ocenia, że w obecnym kształcie projekt reformy sądownictwa nie różni się od ustaw zawetowanych wcześniej przez prezydenta. Całość tego projektu wskazuje na jedno. Prezydent przestał już zupełnie walczyć o cokolwiek i to jest podpisany akt kapitulacji po prostu wobec Jarosława Kaczyńskiego przez pana Andrzeja Dudę. Szef Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiSu z ostatecznego kształtu projektów jest zadowolony. Zmiany nie wykraczały poza te ramy, które pan prezydent nakreślił. Wcześniej prezydent wskazywał, do czego przywiązuje szczególną wagę i co winno być w ustawie zachowane. I to zostało zachowane. Projekty ustaw po trzecim czytaniu w Sejmie trafią do Senatu. Będzie pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za odmowę przyjęcia uchodźców, dowiaduje się nieoficjalnie Polskie Radio. A szefowie gabinetów komisarzy uzgodnili już decyzję. Dziś sami komisarze mają ją oficjalnie zatwierdzić. Beata Płomecka. O tym, że Komisja Europejska jest zdecydowana skierować pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, mówił kilka razy komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Bruksela domagała się bowiem wypełnienia decyzji z jesieni 2015 roku, kiedy większość krajów zgodziła się na obowiązkowy podział uchodźców, którzy przedostali się na stary kontynent i przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech. Jednak kiedy komisja zapowiadała pozew, unijny program relokacji jeszcze obowiązywał, był rozpisany na 2 lata. Wygasł we wrześniu tego roku. Dlatego wiele osób wątpiło, by komisja zdecydowała się na pozew. W tej sprawie komisja przeprowadziła już dwuetapowe postępowanie przeciwko Polsce dotyczące naruszenia unijnego prawa. Polski rząd w piśmie do komisji wnosił o umorzenie postępowania. Argumentował odmowę przyjmowania uchodźców względami bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stany Zjednoczone formalnie uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. Decyzję ogłosił w Waszyngtonie prezydent. Donald Trump polecił resortowi spraw zagranicznych rozpoczęcie procesu przenoszenia ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Marek Wałkuski. Ogłaszając swoją decyzję, Donald Trump powiedział, że jest ona wyrazem nowego podejścia do konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przypomniał, że jego poprzednicy obiecywali przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy, ale nigdy nie zrealizowali tej obietnicy. Uznałem, że czas najwyższy oficjalnie uznać Jerozolimę za stolicę Izraela. Donald Trump dodał, że jako suwerenne państwo Izrael ma prawo wybrać swoją stolicę. Amerykański prezydent polecił Departamentowi Stanu rozpoczęcie planowania przeniesienia ambasady USA do Jerozolimy. Proces ten ma potrwać kilka lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z wielu krajów, także sprzymierzonych z USA, płyną głosy krytyki po decyzji Donalda Trumpa. Poważnie zaniepokojenie oświadczeniem przywódcy USA wyraziła Unia Europejska. Uważa, że uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela może mieć negatywne następstwa dla perspektyw pokojowych. Palestyński Hamas ogłosił, że amerykański przywódca otworzył bramę piekieł. Wezwał do protestów wszystkich Arabów i muzułmanów. Świeckie organizacje palestyńskie i islamskie stowarzyszenia we wspólnym oświadczeniu wezwały do strajku generalnego i organizowania wieców. Zaraz po decyzji Trumpa w stolicy Jordanii, Ammanie, na terenach zamieszkałych przez uchodźców palestyńskich na ulicę wyszły setki młodych ludzi. Manifestanci skandowali precz z Ameryką. Ameryka jest matką terroru. A wracamy do kraju. Kominiarze ostrzegają przed osobami, które się pod nich podszywają i oferują kalendarze, które mają przynosić szczęście. Domokrążcy pojawiają się najczęściej przed świętami. Nie prowadzimy takiej działalności, nie rozprowadzamy kalendarzy po lokatorach, informuje Piotr Szacmajer ze Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie. Mamy sygnały, że chodzą kominiarze i pewnego rodzaju wyłudzenie robią, bo kalendarz wręczają i opłatę pobierają. Spółdzielnia, kominiarze ze spółdzielni nigdy tego nie robią i robić nie będą. No jeżeli ktoś zapuka, no ja osobiście bym nie kupował. Jeżeli sprzedaje, to ma działalność i powinien VAT odprowadzić, tak? Podatek odprowadza. Prawdziwy kalendarz kominiarski ma pieczątkę i logo spółdzielni. Nie jest jednak sprzedawany przez domokrążców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A tu Polska w obszarze rozległego, ciepłego wycinka niżu z ośrodkiem przemieszczającym się z rejonu Wysp Owczych nad Morze Norweskie, południe kraju, przejściowo w skraju wyżu z nadpołudniowej Europy. No i napływa ciepłe powietrze polarne, napływa morskie. Dziś na południu kraju pogodniej, bez opadów, w pozostałych regionach miejscami deszcz i mrzawka. Ciśnienie szybko spada, niestety temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Łodzi, Katowicach, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 6 w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie i Krakowie, 7 stopni w Szczecinie, Pile, Poznaniu i Opolu, do 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ceny niskie, że ho, ho, ho! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład golarka Braun z wygodnym, wysuwanym trymerem i precyzyjną głowicą za jedyne 99 zł. Prostownica Babyliss Pro dla włosów suchych lub mokrych za jedyne 79 zł. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy dwupłytowy album Marek Niedźwiecki Muzyka Ciszy 5. Niepowtarzalny, klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców między innymi Eric Clapton, Coldplay, Elton John i ZZ Top. Marek Niedźwiecki Muzyka Ciszy 5. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Multikino i Empik. Poleca Radiowa Trójka. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Niskie ceny, Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Follow. Są takie piosenki, które od razu wzbudzają w państwa entuzjazm, o tak powinienem powiedzieć, bądź inne reakcje związane z piosenkami. Tutaj właśnie to nagranie jest takim. Po pierwsze ktoś napisał, jak pięknie, stało się coś? Nic się nie stało, wszystko jest dobrze, spokojny poranek mam nadzieję przed nami. Ktoś jeszcze skomentował, że bardzo ładnie, że dobrze rozpoczęliśmy. A tu proszę, jeszcze pani Marzena napisała, a dziś śniło mi się po angielsku, super. Gratulujemy oczywiście, gratulujemy. Kiedyś raz śniło mi się po węgiersku i po czesku. Nic nie zrozumiałem, ale też było super. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Witamy, 13 minut po 6 zaczynamy. No tak jak mówiłem, mam nadzieję na spokojny poranek, czego sobie i państwu życzę. I can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Dreams are on me, skipping school and cutting out. 2273, Piotr Łodej przy telefonie. Nie przy telefonie, tutaj przyszedł i sobie nic, tylko do pracy, bo tam ludzie czekają, dzwonią. Piotra proszę. Głośno proszę, wyjść spokojnie. No, poszedł do roboty. 2273, ranek małpa.polskieradio.pl 71335. Niby go tam nie ma, a pan się dodzwonił. Dzień dobry, ja taki telefon zaczepno-obronny, co prawda plus 6, ale ten płyn letni z pryskiwacza, to lada chwila może być 0 i poniżej. No, może być nieciekawie, pozdrawiam wszystkich kierowców. Może być nieciekawie. Dobrze, że mi pan przypomniał, bo mi się kończy właśnie zimowy płyn z zeszłego sezonu. Zapraszamy do Trójki. O czym dziś do 9:00 w ramach spokojnego poranka? Zdrowe odżywianie. No bardzo ważny temat, to państwo na pewno wiedzą. Jak trafić tym tematem do dzieci, do młodzieży? Może pomocna będzie gra i aplikacja. Sprawdźmy, czy jest brukselka. A gdzie mam ją wpisać? Papryka, ogórek, ziemniak, rzodkiewka. Czyli nie ma? Pomidor. I co teraz zrobimy? No. Nie ma brukselki. Brukselki nie ma, rzeczywiście. No właśnie, nasza reporterka Ewa Dudzińska chciała zagrać w tę grę brukselką. Chciała być takim awatarem, jeśli dobrze się wyrażam. Mam nadzieję. Proszę sprawdzić, czy się udało. Po 7:40 o specjalnej aplikacji, o bardzo ważnym temacie zdrowego odżywiania. Jeśli chodzi o dzieci, to także polecamy projekt Tata 20 minut po 7:00. A dziś tatę wysyłamy na wywiadówkę. Żeby zobaczyli, co się w tej szkole dzieje, tak? My tu robimy dużo zdjęć, projektów, ściany są jakoś tam udekorowane. Tego się w Librusie nie pokaże. Nic nie zastąpi kontaktu oko w oko. O właśnie, trzeba się wybrać, drogi tato. Jak to zrobić, jak to przeżyć, jak to wygląda? 7:20, Krystian Henka opowie. Wcześniej doktor Tomasz. Dziś doktor Tomasz otrzyma najważniejsze, no może nie najważniejsze, ale jedno z najważniejszych pytań we wszechświecie. Każdy je, myślę, raz w życiu sobie zadał. Co to za pytanie? 15 minut po 7:00 się państwo dowiedzą. Przed 7:00 oczywiście urywki z kalendarza, Krzysztof Szubzda polecamy, a już niedługo, przed 6:30 za kilka minut będziemy w kościele i sprawdzimy, jak to jest robić zdjęcia w trakcie uroczystości. Przyszedł taki fotograf, było po nim widać, że troszkę jest zestresowany. Zauważyłem, że mu się skończyła bateria w aparacie. Podszedł sobie do pierwszego lepszego gniazdka, odłączył prąd, podłączył się do ładowania, światło nad księdzem zgasło, mikrofon zgasł. Trzeba na to uważać przede wszystkim i temu mają służyć specjalne certyfikaty i szkolenia. Proszę posłuchać to za chwilę. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Archidiecezja wrocławska poszła śladem innych i od przyszłego roku wprowadza szkolenia dla fotografów rejestrujących uroczystości kościelne. Po to, by uzmysłowić, że w świątyniach no nie wszystko wolno. Bartosz Wierzbicki, fotograf ślubny i reklamowy, wielokrotnie obserwował niefortunne zachowania swoich kolegów z branży albo amatorskich fotografów rodzinnych. Widziałem, że przyszedł taki fotograf, było po nim widać, że troszkę jest zestresowany. Zauważyłem, że mu się skończyła bateria w aparacie. Więc on niewiele myśląc, podszedł sobie do pierwszego lepszego gniazdka, odłączył prąd, podłączył się do ładowania. No przy czym niestety mikrofon zgasł, światło nad księdzem zgasło, msza się na chwileczkę przerwała. Ja, Piotr, biorę ciebie, Moniku, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność. Potrafią pojawić się znikąd i na przykład zasłonić. Hania, która często bywa na ślubach. Czasem zdarza się nawet tak, że w kluczowym momencie ceremonii, podczas przysięgi małżeńskiej czy podczas samego chrztu, fotograf stoi tylko dlatego, żeby zdobyć to najlepsze zdjęcie. Wymagany jest w archidiecezji warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej. Dokument, który potwierdza przejście odpowiedniego kursu. Czy może pan pokazać, jak wygląda taki certyfikat? Tak, biała kartka tak naprawdę z moimi danymi, z datą, kiedy ukończyłem ten kurs. Była pełna sala, to było około 50-60 osób. Spora część była poświęcona jakby mszy samej w sobie. Bardzo mało czasu poświęciliśmy na to tak naprawdę, jak powinniśmy się zachowywać w kościele. Współpraca musi istnieć z dwóch stron, ze strony księdza i ze strony fotografa. Waldemar Kąpała, fotograf, prowadzi kursy dla kleryków, którzy później uczą innych fotografów. Klasycznym przykładem, kiedy możemy mieć do czynienia z tak zwanym tańcem świętego Wita, wykonywanym przez fotografa, czyli fotograf próbuje zrobić zdjęcie na przykład w czasie uroczystości chrztu, a ksiądz jednym prostym ruchem zasłania mu właściwie cały kadr, wyciągając rękę i polewając dziecko, no to wtedy zaczyna się po prostu cyrk. Jeden drugiemu przeszkadza, zupełnie niepotrzebnie. Wystarczy się po prostu odwrócić w tą stronę, w którą jest fotograf i wtedy nie będzie takich tańców i chałupców wycinanych przed ołtarzem. Ten kurs pomaga w zrozumieniu, czym jest liturgia. To na przykład, że podczas podniesienia czy konsekracji, czyli najważniejszego momentu, po prostu zdjęć nie wolno robić. Jest kilka takich podstawowych zasad. No, w momencie, kiedy nie ma uzasadnionej potrzeby wykonywania zdjęć aparatem lustrzankowym, który wydaje z siebie dźwięk i może przeszkadzać, może rozpraszać, to jeżeli nie ma takiego uzasadnienia robienia zdjęć w czasie takiej kompletnej ciszy w kościele, gdzie ten głos się po prostu niesie, to lepiej wykorzystywać takie momenty i robić wtedy, kiedy ludzie na przykład odpowiadają, kiedy ludzie śpiewają. Są przestrzenie takie, gdzie wolno wejść każdemu, ale są też przestrzenie takie zarezerwowane dla potrzeb liturgii. Zdarzyło mi się widzieć, że na przykład fotograf kładł się na podłodze, żeby zrobić jak najlepsze zdjęcie. Są pewne takie ogólne kanony dobrego zachowania. No jeżeli przychodzimy do kogoś do mieszkania, to też nie kładziemy mu się po prostu na podłogę. To, że takie kursy, takie zaświadczenia, takie szkolenie jest wymagane, jest to standardem na całym świecie. Głównymi aktorami jest młoda para, nie fotograf. Bardzo często niestety zdarza się, że to fotograf odstawia tam show. Cały czas biega. To nie jest potrzebne. Tak, każdemu chyba się zdarzyło widzieć coś takiego. O specjalne kursy fotografii w polskich kościołach pytała Agnieszka Szwajgier. No i jeszcze jedna informacja. Bardzo dziękuję. Polscy muzułmani, jak i wyznawcy prawosławia w Polsce na razie nie przewidują kursów dla osób fotografujących w świątyniach. 227 Trójek. Mój syn w ubiegłym roku miał ślub. Cudowny fotograf, przemiły, z Warszawy, oczywiście kolega, stanął podczas kazania pomiędzy księdzem biskupem, a młodymi i całym kościołem. Ksiądz biskup powiedział, przeszedł pan szkolenie? Nie. A czy w ogóle jest pan żonaty? Nie. To lepiej niech pan usiądzie w ławce i posłucha. Brawo dla księdza biskupa, rozbroił atmosferę, uroczystość była przepiękna. Zrobił to po prostu cieplutko, ale fotograf nas skompromitował trochę. Numer telefonu znany, adres elektroniczny, także zapraszamy do rozmowy. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, zdaje się w sprawie fotografów? Powiem panu szczerze, nie zwracałem na to uwagi. Kręcą się ci fotografowie, dla mnie to nie było żadnego jakiegoś takiego problemu. No a okazuje się, że czasem zdarza im się przekroczyć tę delikatną linię. 6:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Przed drugą w nocy zakończyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Posłowie przegłosowali kilkadziesiąt nowych poprawek Prawa i Sprawiedliwości do prezydenckich ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Odrzucili poza jedną poprawki opozycji. Trzecie czytanie w Sejmie prezydenckich projektów odbędzie się jutro. Później ustawy trafią do Senatu. Premier liczy, że już w tym tygodniu zakończy się zapowiadana przez rząd reforma sądownictwa. Beata Szydło mówi, że trzeba teraz zacząć dyskusję na temat poprawy sytuacji emerytów. Trzeba zacząć się zastanawiać nad sprawami związanymi z tym, jak pomóc emerytom. To jest też bardzo duży temat. On nie jest łatwy, bo to są oczywiście kolejne środki, które z budżetu musiałyby być wydane, więc na pewno w tej chwili nie ma takiej możliwości, ale taką pracę trzeba wykonać i przygotować jakieś rozwiązania, jakieś propozycje. Być może uda się wtedy w 2019 roku wprowadzić jakieś dobre zmiany. Premier zaznaczyła w wywiadzie dla Radia Maryja, że rząd ma w planach także uregulowanie rynku medialnego. Dodała, że te zmiany są uzależnione od sytuacji politycznej w kraju. Policja zatrzymała 18-latka, który ostrzelał autobus w Gnieźnie. Strzelał z wiatrówki i rozbił dwie szyby. W ocenie śledczych naraził życie i zdrowie pasażerów oraz kierowcy. Sprowadził niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, mówi szefowa prokuratury rejonowej w Gnieźnie Małgorzata Rezulak-Kustosz. Podejrzany przyznał się do samego czynu. On wyjaśniał, że będąc pod wpływem alkoholu ustawił sobie puszki po wypitym piwie przy ulicy, trafił w przejeżdżający autobus. My uznaliśmy, że jego wyjaśnienia nie do końca polegają na prawdzie. 18-latkowi grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Niemieccy politycy dystansują się od uznania przez Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę Izraela. Ostro krytykują przeniesienie amerykańskiej ambasady do tego miasta. Przedstawiciele wszystkich niemieckich partii mówią, że działania Donalda Trumpa niszczą bliskowschodni proces pokojowy i prowokują kolejną intifadę. Niemiecki MSZ zaktualizował informacje dla turystów wyjeżdżających do Izraela i na teren Palestyny. Uznał te obszary za niebezpieczne. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś najwięcej przejaśnień i bez opadów na południu kraju, a poza tym w miarę pogodnie, ale miejscami możliwy deszcz i możliwa też mrzawka. Wiatr umiarkowany na północy i w centrum dość silny, nad morzem, a także w górach może nawet porywisty. 4 stopnie w Suwałkach, 6 w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie i Krakowie, najcieplej we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A słyszałaś, złociutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz. Takie cuda wymyślają. Rozłóży zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 55 talii 4K Ultra HD HDR Sony, za który ty zapłacisz 2944 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ceny niskie! Że ho, ho, ho! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop HP Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo dostarczane jest mięso tylko najwyższych klas. Na przykład filet z kurczaka. Kilogram za jedyne 12,77. A masło ekstra 200 gramów tylko 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jeszcze jeden głos w sprawie fotografa. Miesiąc temu miałem swój ślub. Powiem tak, fotografa nie widziałem. Nie dlatego, że go nie było. Nie widziałem go po prostu. Taki ninja z niego był. O, właśnie o to chodzi. Za 23,5 minuty będzie 7, a za chwilę taki ninja z gazetami się pojawi. A fist, listen to this, oh. Get out of your own. Płyta YouTube. No widzę, że u pani Marzeny już jest w domu, ale jeszcze zafoliowana. Odsłuch dziś wieczorem. Jeśli chodzi o tę nową płytę, to ucięliśmy sobie ze Stelką miłą pogawędkę. O, i co? I Stelka uznał, że te trzy utwory to by odjął z tej płyty. Mhm. Ja też, ale to nie są te same utwory. No więc... Summer of Love? A to już nasza sprawa. A, ojej, a? Taka tajemnica. Mała. Wczoraj prezentowaliśmy to w popołudniowej audycji i mnie się akurat podoba ten utwór. No, ten singlowy również w porządku. Choć nowości tu oczywiście nie ma. Nowości... Nie, jeśli państwo się spodziewają, że to będzie coś zupełnie nowego, to nie. Natomiast nowa płyta Björk, no to jest duże wyzwanie dla słuchacza, ale jest szalenie taka emocjonująca i wciągająca. To właściwie nie jest płyta, to jest jakby film, słuchowisko. No jeśli chodzi o nowości, to w polskiej polityce wielu czeka na nowe. Nadchodzi czas decyzji, kogo namaści Kaczyński. To dziś takie tytuły w prasie na ten temat. Sąd nad szydło. To też dziś na pierwszej stronie Super Ekspresu czytamy właśnie taki tytuł. Dziś sąd nad szydło. A odda PiS Morawieckiemu i Brudzińskiemu. Kto oczywiście prezes? Tu jeszcze znak zapytania. Czy to jest także rewolucja w partii? Na ten temat również sporo. No ale fakt donosi, że jest jednak bunt w Prawie i Sprawiedliwości przeciw Morawieckiemu. To wszystko dziś omawiane. W dzienniku nawet można zobaczyć operację sukcesja, czyli jak zmieniał się układ sił w rządzie, czyje wpływy rosły, czyje malały, jak to wyglądało w ciągu 2 lat. Ciekawa infografika, jeśli kogoś interesuje. No i jeszcze na dole komentarz: premier już mniej socjalny, Morawiecki, czyli bardziej gospodarczy, czy jednak hashtag murem za Beatą. No, ciekawe, jak to język internetu już wchodzi, wdarł się nawet w język pisany, także w prasie. Wyzwań jest sporo przed premierem gospodarczym, bo jak czytam w Pulsie Biznesu, inne kraje prześcigają się w ulgach, żeby zachęcić branżę IT do inwestowania, a my rzucamy jej kłody pod nogi. Ale znając ambicje pana premiera Morawieckiego, to rzeczywiście i w tej kwestii można liczyć na poprawę i zmianę, przynajmniej zapowiedzi takowych. Ciekawa rzecz w Rzeczpospolitej, to już na inny temat, deweloperzy pod lupą. Otóż jeśli się okaże, że deweloper ma poważne kłopoty finansowe, bank nie przeleje mu pieniędzy klienta za mieszkanie. Bank będzie też musiał sprawdzić, czy inwestor załatwił wszystkie niezbędne formalności. Takie przepisy proponuje UOKiK. Rzeczpospolita poznała założenia zmian i dziś je opisuje na pierwszej stronie. No byłaby to rzeczywiście rewolucja. Wewnątrz numeru także ciekawie, no z takich historycznych rzeczy okazuje się, że kobiety żyjące w Europie Środkowej, czy tu gdzieś między nami 7 tysięcy lat temu, miały silniejsze ręce niż współczesne zawodniczki uprawiające wioślarstwo, proszę pana. A to wszystko to dzięki na przykład ubijanie masła na przykład, albo różne inne, mielenie ziaren zbóż w żarnach. Proszę bardzo, to wszystko powodowało, że bicepsy były, rzeźba była. Wyobrażasz sobie na siłowni takie Takie... Robienie masła na przykład? Na przykład. Wyobrażam sobie. Naprawdę sobie wyobrażam. Jestem w stanie uwierzyć, że to będzie przyszły trend. Jakby co, to tu z redaktorem rzuciliśmy kolega, pomysł. Trendsetter. Nie, tu rzuciliśmy pomysł. Jeśli chodzi o te bicepsy i w ogóle, no to z powodów dopingowych, podnoszenie ciężarów może mieć problemy na Igrzyskach Olimpijskich. Już się przebąkuje, że w Paryżu w 2024 roku zabraknie tej dyscypliny. A to byłoby no, bardzo bolesne dla tego sportu w ogóle. Też rewolucyjne. W ogóle o tym dopingu jeszcze sporo. Ktoś zapytał wreszcie, co by było, gdyby rosyjscy piłkarze zostali wyeliminowani z mundialu w Rosji z powodu dopingu, bo przecież tajemnicą Poliszynela jest, że i tutaj można byłoby się czegoś przyczepić. Afera dopingowa, czy uderzy w mundial? Dziś na stronach sportowych Gazety Wyborczej taki tekst, a na pierwszej stronie odwet Macierewicza na generałach z SKW, czyli przy zatrzymanie generała Piotra Pytla. W Gazecie Polskiej Codziennie też, ale zupełnie z innej perspektywy. Duma Tuska zatrzymana przez żandarmerię wojskową. Czytamy na okładce tego dziennika. Wspomniałem jeszcze o Mateuszu Morawieckim, a zapomniałbym o tym, że dzieła Homera, Mickiewicza czy Konrada znalazły się na rządowym portalu z lekturami. Czy cyfrowa forma sprawi, że młodzież chętniej będzie czytać? Nie wiadomo, ale jest pierwszy krok do takiego wzmożonego czytelnictwa. To także w Gazecie Wyborczej. Znalazłem dziennik Gazeta Prawna, tu przede wszystkim, zresztą nie tylko w tym gazecie, ale w tej gazecie, ale o tym, że decyzja Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy jako stolicy Izraela wywołała szereg komentarzy. Dzień gniewu na Bliskim Wschodzie, tak tytułuje to. No i ładne zdjęcie z Jerozolimy dziś zdobi pierwszą stronę dziennika Gazety Prawnej. Jest ta kopuła świątyni, no i są inne znane miejsca budowle. A poza tym jeszcze 1 000 000 złotych kary dla czyścicieli kamienic. Czytamy, że tak wysokie grzywny ma nakładać komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji na osoby działające sprzecznie z interesem społecznym i sama oceni, co to oznacza. A uwaga, ustawa, nad którą pracuje Sejm, będzie działać wstecz, donosi dziennik Gazeta Prawna. Na tygodnik Gość Niedzielny dziś poświęca sporo uwagi pomocy uchodźcom. Misja Liban. Byliśmy na granicy libańsko-syryjskiej, tam gdzie Polska pomaga syryjskim uchodźcom. Pisze Gość Niedzielny na okładce. Na wewnątrz jest reportaż właśnie o tym. No i warto wspomnieć, że my też chcemy pomóc. Oczywiście. Dzięki Państwu oczywiście. Mhm. Dzieciom z Aleppo. Pomóżmy dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja pomagamy. Święta bez granic. Kolejna licytacja już w najbliższy piątek, czyli to już jutro, i koszulka z podpisem na przykład pana Marcina Gortata. Magiczna koszulka. Tak, magiczna koszulka. Ona jest otwiera oczy do licytowania. Nie do wiarką. Piękna koszulka. Myślę, że nie w moim rozmiarze, ale to też nie jest coś, co można nałożyć na siebie i spacerować. Ale zrobiłby sobie dwie. Nie, myślę, że taka forma sukieneczki by mogła być. Dobrze. No, chyba nie idźmy tą drogą. Na naszym ślubie w roku 83, to jeszcze chyba nie było w Polsce aparatu z silniczkami. 93, a były to czasy jeszcze, kiedy nikt nie znał fotografii cyfrowej, panu fotografowi w kluczowym momencie cisza, jak w kościele, jak makiem zasiał, skończył się film w aparacie i co? I włączyło się przewijanie filmu, czyli tak jakby ktoś włączył młynek do kawy. I cała atmosfera poszła razem z tym młynkiem. To się czasem zdarza. Każdemu. Coś o tym wiem. Za 14 minut będzie 7 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy przed 6.30 o specjalnych kursach dla osób, które miałyby robić zdjęcia w czasie uroczystości kościelnych, żeby wiedziały, co kiedy, a kiedy czego nie. Cię Dzieci malarze. O, właśnie tutaj pani chciała zaśpiewać. Natalia Przybysz. Za 10:07, więc czas. Urywki. Urywki z kalendarza. Co tam panie w kalendarzu? O tym wszystkim nam opowie Krzysztof Szubzda. 1974 lata temu zamordowano Cycerona. Autora tak znanych myśli jak darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, o czasy, o obyczaje, albo pijesz, albo się wynosisz i wielu, wielu innych mądrości. Ale najciekawszy cytat, który przypisuje się Cyceronowi, brzmi "Qui bono", co na polski tłumaczy się jako "po co". Koniec cytatu. Mam wrażenie, że to chyba najczęściej cytowane słowa na świecie. 586 lat temu urodził się Vlad Palownik, alter ego słynnego Drakuli. Alter ego to pojęcie wprowadzone przez Cycerona. Natomiast 68 lat temu urodził się Tom Waits, który zagrał w filmie o Drakuli, ale nie Drakule. Zagrał dżentelmena z domu wariatów, który żywił się ptakami i pająkami. A skoro o wilku mowa, to znaczy akurat o pająkach mowa, ale tak się mówi, że o wilku, zresztą to pożegadło o wilku też wymyślił Cyceron, no więc skoro o wilku, to znaczy o pająkach mowa, są one w niektórych krajach autentycznie jadane. Na przykład w kraju srebrnego medalisty w skokach do wody i Zhuo Chenga, który dokładnie dziś obchodzi 42 urodziny. Wszystkiego dobrego, a właściwie Juni Shengzhi Kuai Lua. No cóż, w Chinach jedzą co tam jedzą, o gustach się nie dyskutuje. Tego powiedzenia akurat Cyceron nie wymyślił. Ale a propos gustów, o których lepiej nie dyskutować, dziś mija 17. rocznica premiery filmu Gulczas, a jak myślisz? Tak, tak, był taki film. Papier się nie rumieni, jak to mawiał Cyceron, taśma filmowa tym bardziej. W filmie zagrali tak zwani celebryci, czyli amatorzy, uczestnicy pierwszego Big Brothera, co w tamtym czasie trochę nas dziwiło, a dziś już wszyscy przyzwyczailiśmy się i nikogo z nas wszędobylskość celebrytów nie dziwi. No cóż, przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Chyba nie muszę mówić, kto to powiedział. Dawniej też byli celebryci, bo jak inaczej nazwać na przykład panią Walewską, która a propos urodziła się dokładnie 231 lat temu i znana była głównie z tego, że była kochanką Napoleona. Żyła zaledwie 30 lat. No cóż, życie jest krótkie, ale sława nieśmiertelna. Kolejna paremia wielkiego Cycerona, którego można by cytować, cytować i cytować przy każdej okazji. Tylko po co? No proszę, znowu Cyceron. No i proszę, jakie ważne pytanie, prawda? Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy, do usłyszenia panie redaktorze za tydzień. No i jeszcze jedno słynne powiedzenie Cycerona w tej chwili przychodzi nam do głowy, a to powiedzenie brzmi 2, 2 i 7 trójek. Akurat tak się składa, że jestem zawodowym fotografem zawodowych przygód nie miałem takich na sobie, bo ja jestem profesjonalistą, ale słyszałem fotografię, który kiedyś robił zdjęcie na kliszę i tak był zestresowany, że zapomniał założyć kliszę do aparatu i zrobił całe wesele bez kliszy w aparacie. Chciałbym zobaczyć, naprawdę chciałbym zobaczyć miny państwa młodych, kiedy się dowiedzieli. Takie historie też się zdarzają. To życie oczywiście. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. Pani Ania z Gliwic jeszcze napisała. No właśnie, kto jeszcze pamięta to przewijanie filmu w aparacie? To już chyba inne pokolenie. Piękne to były czasy. Takie to były czasy. Za 5 minut będzie 6:07 dr Tomasz. No i przypominam państwu, bo już wspominałem, że dr Tomasz dziś odpowie na takie pytanie, które każdy raz w życiu sobie zadał. Nie wiem, czy wszyscy uzyskali odpowiedź. Dziś uzyskają. Każdy to pytanie sobie zadał. To jest jedno z najważniejszych, fundamentalne wręcz pytanie. Jakie? 15 minut po 7. Wszystko się wyjaśni. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już w piątek, a tym razem będę miał dla państwa partyturę oraz batutę z autografem Jerzego Maksymiuka, koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards, rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego, specjalny zestaw od zespołu Deep Purple oraz jazdę samochodem rajdowym z Kajetanem Kajetanowiczem. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00 Kuba Strzyczkowski. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując słuchawki Beats EP,